ଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ଘିନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ କିଣି ଘିନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ଘିନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ ଦେଲେ ପଣ୍ଡି ବିଜେ କଲେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦେଲେ ପଣ୍ଡି ବିଜେ କଲେ ବିଜୟ କର ପ୍ରଭୁ ଚାପକୁ କିଣି ଘିନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ଘିନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି କୁଳବଧୂଙ୍କ ରଡ଼ି ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ବିଧାତା ବାମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଣି ଘିନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ଘିନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ।